21. Отоді-то й показався лис. «Добрий день», – мовив лис. «Добрий день», – звичайненько відказав маленький принц і озирнувся. Та нікого не побачив. «Ось дечки я», – озвався голос. «Під яблунею». «Хто ти?» – спитав маленький принц. «Ти такий гарний». «Я лис», – відповів той. «Пограйся зі мною», – попрохав маленький принц. «Мені так журно». «Я не можу з тобою гратися», – мовив лис. «Я не приручений». «О, даруй», – сказав маленький принц. Але подумав і додав. «А що означає приручити?» «Ти не тутешній», – сказав лис. «Що ти тут шукаєш?» «Шукаю людей», – відповів маленький принц. «А що означає приручати?» «Люди», – мовив лис, – «мають рушниці і ходять на лови. Це так ускладнює життя. А ще вони розводять курей. То єдина користь від людей. Ти шукаєш курей?» «Ні», – сказав маленький принц. «Я шукаю приятелів. А що означає приручати?» «Це поняття давно забуте», – мовив лис. «Воно означає прихилити до себе». «Прихилити до себе?» «А вже ж», – мовив лис. «Ти для мене поки що лише маленький хлопчик, достоту такий, як 100 000 інших. І ти мені не потрібний. І я тобі теж не потрібний. Я для тебе всього тільки лис, достоту як 100 000 інших лисів. Та як ти мене приручиш, ми станемо потрібні одне одному. Ти будеш для мене єдиний на цілім світі, і я буду для тебе єдиний на цілім світі». «Я вже трошки розумію», – проказав маленький принц. «Є одна троянда. Мабуть, вона мене приручила». «Цілком можливо», – відповів лис. «На землі чого тільки не побачиш». «О, це не на землі», – заперечив маленький принц. Лис нібито дуже здивувався. «На іншій планеті?» «Так». «А мисливці є на тій планеті?» «Нема». «Як цікаво. А кури є?» «Нема». «Ех, світ недосконалий», – зітхнув лис. А потім знову повернувся до того самого. «Одноманітне в мене життя. Я полюю на курей, а люди полюють на мене. Всі кури однакові, і люди всі однакові. Я нуджусь. Але як ти мене приручиш, моє життя буде ніби сонцем осяяне. Я знатиму твою ходу і розрізнятиму її серед усіх інших. Почувши чиїсь кроки, я ховаюся в нору. Зате твоя хода, як музика, викличе мене з нори. А потім дивись, бачиш, он там, на ланах, достигає пшениця. Я не їм хліба, збіжжя мені ні до чого. Пшеничні лани не ваблять мене. І це сумно, але в тебе чуб ніби золотий. Як добре буде, якщо ти мене приручиш. Золоте збіжжя нагадуватиме мені про тебе, і я полюблю шелест колосся на вітрі». Лис замовк і довго глядів на маленького принца. А потім попросив знову. «Будь ласка, приручи мене». «Я б радо», – відмовив маленький принц. «Але у мене обмаль часу. Мені ще треба знайти приятелів і узнати багато всяких речей». «Узнати можна лише те, що приручиш», – мовив лис. «Людям дуже бракує часу щось узнавати. Вони купують готові речі в торгівців, але ж немає таких торгівців, що продавали приятелів. І тим-то люди не мають приятелів. Як хочеш мати приятеля, приручи мене». «А що для цього треба зробити?» – спитав маленький принц. «Треба бути дуже терплячим», – відказав лис. «Спершу ти сядеш трошки далі від мене на траву, ось так. Я краєчком ока позиратиму на тебе, дивитимусь, а ти мовчатимеш. Мова це джерело непорозуміння. Але щодня ти сідатимеш трошки ближче. Назавтра маленький принц прийшов знову. Краще, якби ти приходив о тій самій порі. Попросив лис. Якщо ти прийдеш, скажімо, о 16:00, то я вже з 15:00 відчуватиму себе щасливим. О 16:00 я вже почну хвилюватися і непокоїтися. Я узнаю ціну щастю. А як ти приходитимеш, коли попало, то я ніколи не знатиму, на котру годину готувати своє серце. Повинні бути обряди. А що таке обряд? Поцікавився маленький принц. Це теж річ давно забута, розтлумачив лис. Це те, що робить один день не схожим на інші дні, одну годину на всі інші години. Є, приміром, такий обряд у двох мисливців. У четвер вони танцюють з сільськими дівчатами. І який же це чудовий день, четвер! Я йду на прогулянку і доходжу аж до виноградника. А якби мисливці танцювали, коли попало, то дні скидалися б один на одний, і я зовсім не мав би дозвілля. Так маленький принц приручив лиса. І коли настала пора прощатися, лис сказав: «О, я плакатиму по тобі!» «Сам винний», – мовив маленький принц. «Я ж не хотів тобі нічого лихого, а ти зажадав, щоб я тебе приручив». «А вже ж!» – згодився лис. «Але ж ти плакатимеш», – мовив маленький принц. «Виходить, ти нічого не виграв?» «Виграв», – заперечив лис. «Згадай, що я казав про золоте збіжжя». Він замовк. Потім додав: «Піди ще поглянь на троянди. Ти зрозумієш, що твоя троянда єдина на світі. А як вернешся попрощатися зі мною, я подарую тобі одну таємницю». Маленький принц пішов глянути на троянди. «Вони трохи не схожі на мою троянду», – мовив він їм. «Ви ще ніщо. Ніхто вас не приручив, і ви нікого не приручили. Ви такі, як раніше був мій лис. Він нічим не різнився від 100 000 інших лисів. Але я з ним заприятелював, і нині він єдиний у цілому світі». Троянди дуже зніяковіли. «Ви дуже гарні, але порожні», – сказав іще маленький принц. «Задля вас не схочеться померти. Звісно, випадковий перехожий і про мою троянду подумає, що вона така сама, як ви. Але вона одна єдина, над усе найдорожча. Я бо полив її, я бо накрив її скляним ковпаком, я бо затулив її ширмою, я бо нищив задля неї гусінь, лишив тільки 2 чи 3, щоб повиводились метелики. Я чув, як вона нарікала, і як хвалилась, і навіть як замовкала. Троянда ця моя!» І маленький принц повернувся до лиса. «Прощавай», – мовив він. «Прощавай», – відповів лис. «Ось моя таємниця. Вона дуже проста. Лише серце добре бачить. Найголовнішого не побачиш очима». «Найголовнішого не побачиш очима», – повторив маленький принц, аби краще запам'ятати. «Твоя троянда дорога тобі тому, що ти присвятив їй стільки часу». «Моя троянда дорога мені», – повторив маленький принц, аби краще запам'ятати. «Люди забули цю істину», – мовив лис. «Але ти не забувай. Ти назавжди береш на себе відповідальність за тих, кого приручив. Ти відповідаєш за свою троянду». «Я відповідаю за свою троянду», – повторив маленький принц, аби краще запам'ятати.